پێویستە ئەمە شەق لەسەر تایچی بکەی بۆ ئاهەنگی کۆتایی. زێن بمبورە سەبارەت بۆوە. تانجێ مە ڕاستیمی ئاشتی بۆ تۆ شەڕکە ڕێژدی ها تانجی داری زەیتون بۆ من دەبێت تانجەکە بکەمە سەرم مایلەوە. سەیرێکی سووچەکانی بکە بزانە چۆنە. ئەوە هێمای ئاشتی دەگەێنێ نەک هێرشکردنە سەر زێنگ بە فلوتەکە. ئێستا دەبێ من بڕم. تەنیا دەمەوێت خۆم ئامادە بکەم نە وەک تیمۆتای هەولی لێدانم بدات. بێمانایە شەڕانگێزی بە تەواوی قەدەغەیە لە کاتی مەراسیمی ئاشتی هەتا بۆ شەڕکەرانی چیدۆن. ئەوان میوانی ئێمەن. بوەستن پۆ تانجی زەیتونی لەسەر دەکات. پۆ پۆ نەری دوای یەکێک لە پێنج شەڕکەرەکە ڕێخەری ئاهەنگەکە بێت. دی پڵنگ مەراسیمەکە پێویستی بە کەسی نوێ هەیە. خۆت دەزانی ڕوخسارێکی نوێ کەسێکی نوێ بۆ ئەوەی دیوا دەربخات کە کۆشتی زێڕین بەرەو نوێگەری دەڕوات. جگەلەوەش من تانجەکەم لەسەرە. پۆ ڕاست دەکات. بەڕاست هیچ شتێکم بیرچووە؟ نەخێر چونکە مانای وایە کە ئەو بڕیار دەدا لەسەر یاریەکانی کۆنفۆی منداڵان. ڕاستە پیرۆزت بێ هاوڕێ. سوپاس. پاشەی جەنگاوەرە نیچیدون هات تیمۆتای. تیمۆتای ببوورە دەمەوێ هەراستەیەک هەڵمێژم. شاکەریەشدیا شیفۆ سوپاس بۆ قبولکردن و هاتنت بۆ مەراسیمی ئاشتی. دەمەوێ شتێک بڵم سەبارەت بۆ ئاهەنگەی کە مەراسیمی ئاشتیە. ئایا ئەو تەنجە لە ئێوە چوانە؟ دەزانم ئەیوانە؟ من بەخواری لەلایەکم داناوە. هیم نیش لەلایەکە. بەڕاستی زۆر جوانە. ئێستا کاتی ئەوەیە بچین بۆ دێهاتەکە. بوەستە دەبێ بچینە خوارەوە. سوپاس بۆ ئێوە هاوڵاتیانی خۆشەویست. ئێستاش دەستپێکردنی مەراسیمی ئاشتی ڕادەگەیەنم. سەرەتای مەراسیمەکەش بە کۆنگفۆی منداڵان دەست پێ دەکات. دەیەڵە با ئێستا دەست پێ بکەین. بۆچی بۆ هەمووان بە تەمەزرۆییەوە سەیری ناکەن؟ ئۆ ڕاستە ئەوە کوڕەکەی منە. ئاو پۆ تیمۆتای ڕاستە مەبەستم کوڕینە سەرنج ڕاکێشە. هەڵبژاردنی براوە زۆر سەختە زۆر سەختە. بوەستە ئێستا هەر کابەرێکی تریش ماوە برازە بچووکەکەم جینگمی. ئامادەم مامۆ. برازا بچووکەکەت؟ ئەوە هیچ نییە لە چاو خوشکەکەی. وا باشە برازاکەت لەگەڵ. بەڵێ لەوە دەچێ. ئەو کوڕە لێرە زۆر ئازایە. پینگ زۆر ئازایە لێی دەباتەوە. من؟ نا نەخێر تکایە من ئەوە ناکەم. باشە کەواتە دەیکەم. ئامادەی؟ پێم بڵێ ناو چییە؟ پینگ. ناوم پینگە. دڵنیا و شەڕەت پێدەکرێ؟ بێگومان شەڕکەری ئەژدیها. باشە کەوایە بە هیوای سەرکەوتن پێویستت پێی دەبێ. شەڕکەران دەست پێ بکەن. واو پینگ براویا دم زنی دا بویا خوشککت بینم بینید؟ من بینیم تو بینید؟ او لی هاتوا او بله او بوستا لی هاتو کنگ فوکا سرنز راچش بو لچوی او فیر بوید لیز شوینی مشقی تایبتیم نکردوا تنها گوزد درست دکم مشقت نکردوا وا باشر لگل ایمه لکوشتی زیر مشق بکی براستی؟ ما بستم من گشتم هیا بلام بله مشق برو کشتی زیرین پو تکه دتوانی لگل خومانی برین تکه دتوانی او کرا دتوانی گوزش دروز بکد وستا شرکره چی وکو او پیوسته لگه اما مشق بکد لچی دون پینگ پیوسته با شوازه چی دروز مشق ورگرید لکشتی زیرین بگو من اگر حزب بکد وکو تو تنبال بی ورگر بی تمال بی؟ پید نشان دادم چه تمالا او تو چونده ویری دست لپاشای جنگاورانی چی دوم بدهی با پنزه خانیت گرمنو هم کد بی دیاره بویرم ها؟ بره زانو خان من او بشیگنی علی مراسیمی آشتی تو رکابایم ده که؟ دبیتم بید بکم برزان تکاده کم او مراسیمی آشتیا ببورن حالی ایم ببور تکایا شایانی اونیم شرم نسر بکن گر بتانو یک چکتا حال بجیرم من دمیوی لکوشک زیرم مشق بکم لطایوی تو بو ما بستم تاو زور جوانا من در رابو خیوه تکم از هری نبو اوی ایده اوی تو کشتی زیرین بدل دا بپینگ که حتم بو ایره هرگیز بیرم نده کرده دوی مراسیمی آشتی مشکو راهنه لگل توب کم شر کری اشدیها اما سرنز را چشا تکایا مناله چی بهرمندی وقتو تو بم شیوه بو هول بده پینگ روژه ده ببیده چه لپین شرکرکا که ده بیتا شهر یعن بمنوا هفت هرگیز بیرم لوه نکرد بوا اوه یعن بما شرکری اجدی ها باشا اوشته که ببرگاری هموانا بویا گر کاری بکی هموان لید غازی بن اوان برگار دادن وانا که یوایا زور زارم واده کن سلام نالکان مراسم کتان دی واسم آبونکا او دی نه من نه دی اسایا فرمو او بله هاوریان من لیرم بوتن خلچی بوارم هيا دتوانم واجتان بوبکم بله دست میشی نیه زهر باشا من آمدم وینتان لگل بگیرم بله آلیره زادوکه دست پیدا کرد آفرین بو تو بو امرو ده تویت هولی مشقکان تاقیب کهی توا؟ براست؟ براست دتوانم؟ نه زنم اخود دتوانم؟ دی فرمو وزشتی چی حسانا؟ بلام زور لو سختره که پیدا چی؟ ده شیوک منالیم لو دست پیب کهی براستی زور جوان بو او زور باشا من دلیم تو زور خیراتر انزام دالا کسانیک که گورانی دلیم زور باش بوی تو ده هاتوی چی باشت هیا اگه در با جویل میمون بگرا پو خیره کوره زین چی بوا حالتی چی تنگانه کم نالکه پی نکره دبی شرکری اجدی ها سر سریب کد او نخیر راست یکی راست دکی لکم عقلی خوما من بوم پیش نیارم کرد که پینگ لکوشی زیرن مشغ بکن گوه بگره پو شتیش سکا خلق اویان خوش دوی خوما نه او نگینه او بیتا شوینی من من پیم وایا بگو من وانیا هندکات دبی پنداش بشور بگرد آه تو دوه کتی با خوانکا خوانی مراسی بکا با تو هایی بیرم تو آی خوایا تنزکم خوشحال بون بخصه کردن لگلت بی آماده بونی شرکری اجدیها خوانکا زور بیتم دبی باوکا بیدنگ بپو لکو تا ایدا منزلگانم با قاسم بردو و تو مسلقه بکانم نوی سیشتی وا پی کنی نویه ها؟ او پا چی دکنی نویه ها؟ زور سیره دی تکایا پیم بلین تو بخاچه کانو دواد کرد؟ زور سیره ای چی بخاچه کردوه ها؟ چی بخاچه کردوه ها؟ چلو کم بوجه رو حزم دیتی دی پیم بلین آه پیم بلین خوانکتن بدلا ها؟ زور خوشا فرمو دانشا او داویلی بردن دکم لشوینی تو دانشتو بیمانه یا پولای اصایی اگل هر شوین اگ دابنیشه آه پیموانی یا بله پینگ پینگ دی لسای پو بکو او نازانم نخیر هز دکم سیری بکم دی یلا اما وک پیال دانا باشا بوستا توانه اصرنز راشتر شی سرکری او او خواردنه باش در سایی کردی بابانی پرکن اوه دکنی نویه همویان پین جان لمن خوشتر دوی حتی اوهای کرد پلنگ پیپ کنی نم بینیو او پیپ کنی همین برو پو تو هشتا شرکریش دیهای پینگ تانیا ریبو علیکا ایم توانه اوان من یه پیس من با شرکر یه جدیه یا آماده با هاتی بوستن ایم چی بکن باشه ها نه نه نخیر رگه ندم ماماستا شیفو او پو او توی دموی هندی قصه لگل بکم بله بلام بیرم لقصه کاند کرده وا سبارت بقصه که او روژه نخیر اوی ویت درخصاره چی نوی و کسی چی نوی سبارت باوی وادر بخواد که کشکی زیرین برو نویگری دروات زیرکانه بو بگو من بیروککانی من زیرکانه بای پیم وای تاچی لاهنگی کتایی نمایش بکره پینگ او زور تای بدمنده پینگ کوای تو رازی پینگ من تانزکی دادمه ند دای من او ببوره پو دزانی چی؟ من خوام دیدم با پینگ چون که بیروکه من بو که او بید بو ایره ایوانیه من خوام دیدم باو باشا خیره که ام شو مراسیمی کتایی ها پشتت با من ببسته زور سپاسته کم او بودایک ما بودایک تا ها؟ صلاح افشار کری اجدی ها هی حواله کم لشفو بوده ناوا هیز بو ها؟ بله بله بله پیویسته تو بروی چی؟ ویستی توش لسر اوه یا؟ بله راستی که نخیر بله نک من شیفو بله واته نگه من وا بیرده کمو بلام وا باشتره تو بروی و نگره تو بو ایره من دلم شکا بله راستا مبستم زور نخوشا اوان شیفو نه نوی لیره بی بلام بروانا کم تو خود منت هنا بو ایرو استاش خود دلی که من باش نیم دی سلمیانم کشی او حالیا بوستا نخیر پینگ پینگ پینگ همو تان دی بینن جوه بگره پی تو کوانه پی او وتی سیر بو راتی کردوا چی براست بله برو دکی دانی بونا او تنیا بونا بانگ بو ایمه بکردینا بو رویشت نگارتو ایمه بکردینه ایمه بکردینه پی مو بشانی او نبو اوند ایمه به بهرمند مند زانی کوا تازه کی مراسم عاشتی تول سریکا تیگشتی شرکر یجدی ها ایلوه تیم کرد دبی پینگ بدوز مو تیموتای ها او بسیده که لیرا من یا لکوشکی زیرین در کرد پیان ویا زور به هز نیم حاتم بی سلمینو که اوان حالن ها بله بو مشک کردن لیمین نخیر حاتم بو ایرا که لیرا تول ناو برم تیگیشتی او زیوازا دوائی بزندنی تو شیفه بو دردکیو کچه زور به هزا که من چیتر مشق بکی ماما تو لیره نخیر لرنیا او کرم خوش نویستوا استا تو بوتی شرکری اجدی ها تو برگری لمن دکی بله سیره ها لا سولا پیشم بو ایبی کشم نخیر تینگ بو استا جی بگیره پو من مشقی کنفرم کردوا بی پلان بی امان تا اوی خونه کد بو درست کردم پاشان شیفو برو نمانی برد تو باشی؟ نخیر باش نیم لطو علا پیش ساوم بوستن تو لو دادی یان لو دادی یان من بله بخیر بین با مراسیمی کتایی مراسیمی عشتی دمانوی کاتی چی خوش بسر برین دی برون بای ارمتی پو نه بیر کس بسید دلیم پشتیم رو تایی اوکده حالی بزنی شکری جا دادم خوشبختانه کس بگل ایم ناگره کاتی اول ناو دبی بوستا پینگ نه بوستا نه نه نه نه پینگ تو تنگه ایلمن لسی تیب گم دروم کرد پینگ شیفونه دویست تو بروی من دمویست چی؟ تو چی دلی؟ لپرکه همیان هر دلیم پینگ همیان هر پینگ جان خوش دوید بوی من ایرهیم پید بر پینگ دمویست او تنزگم جه لسر من بی جوه بگرن، لو کاره ما بستم همون تنکاته چه خوش بسرده بن؟ تو تیک دو سیر کن، او مراسیم هموی تایبت نیه بپو دبه ایوش هموی دلخوش بن او مراسیم عشتی ها بین، بمبخشا منیش به همان شیوا زور داوای لی بردن دکم شر کری اجدی ها واباشه بخواری دای بنی دراستی دا او مراسیمی آشتی ها هر وزو لبیر من ناسه ما بست اویا تو که من هموش تیکم تیک داوا بله راستا دی هاوریان با همو من بخوشی بستری برین دی پو استاکاتی اویا نمایشی تاجی بکی بله راستا به یکو انزامی داده این تو ده تی بگری تو لامان دوای اوی لگشت کم تعبوم تبی بدوای مام بگرم براست نهی تیا او نهی تایلونگا